Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 października, jest 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Naczelna Rada Lekarska o projekcie znoszącym obowiązek szczepień, trzęsienie ziemi na Haiti, co najmniej 11 ofiar śmiertelnych oraz gratulacje prezydenta Trumpa dla Bretta Kavanaugha, zatwierdzonego przez amerykański Senat na sędziego Sądu Najwyższego. Samorząd lekarski liczy, że parlamentarzyści będący lekarzami ostatecznie zagłosują przeciwko projektowi znoszącemu obowiązek szczepień i zajmą stanowisko zgodne z wiedzą medyczną, poinformował prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu odbyło się w czwartek. Klub PiS-u złożył wtedy wniosek o skierowanie projektu do prac w komisji. PO chciałaby trafił do kosza, ale nie zgodziła się na to sejmowa większość. Prezes NRL w piśmie do członków samorządu przypomniał, że zajął on jednoznaczne, negatywne stanowisko wobec obywatelskiego projektu będącego inicjatywą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Oceniono, że projekt stwarza zagrożenie dla interesu publicznego i grozi powrotem chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane. Za procedowaniem obywatelskiego projektu w Komisjach Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny opowiedzieli się niektórzy posłowie lekarze z PiS-u, m.in. Alicja Kaczorowska, Tomasz Latos, Andrzej Sośnierz, Grzegorz Raczak i Krzysztof Ostrowski. Dwaj mężczyźni zginęli nad ranem w wypadku pod Łagowem w Świętokrzyskiem. Samochód, którym jechali, uderzył w murowany budynek, prawdopodobnie garaż. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Co najmniej 11 osób zginęło w trzęsieniu ziemi na północnym zachodzie Haiti. Są też ranni, ale na razie nie wiadomo, ile osób doznało obrażeń. Wiadomo, że w większości przypadków to lekkie obrażenia. Ranni są cały czas przyjmowani do szpitali. Wstrząsy miały magnitudę 5,9 i wywołały panikę w kilku miastach. Prezydent Jovenel Moise zaapelował na Twitterze do ludności, aby zachowała spokój. Dodał, że system zarządzania ryzykiem i regionalne dyrekcje obrony cywilnej są w gotowości, aby pomóc mieszkańcom dotkniętych obszarów. Środkowoamerykańskie Haiti z trudem pokonuje jeszcze problemy wynikające z ogromnych spustoszeń trzęsienia ziemi sprzed 8 lat. Wtedy zginęło ponad 300 tysięcy ludzi, a dach nad głową straciło niemal 1,5 miliona mieszkańców. Kontrowersyjny sędzia Brett Kavanaugh będzie zasiadał w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Zielone światło dał mu Senat po długiej, wielomiesięcznej batalii, podsycanej oskarżeniami o molestowanie seksualne. Zatwierdzenie jego nominacji to zwycięstwo polityczne Donalda Trumpa. Prezydent już mu pogratulował. A sprawę nominacji dla Kavanaugha przypomina nasz korespondent Marek Wałkuski. Gratuluję Senatowi zatwierdzenia wspaniałej nominacji Bretta Kavanaugha do Sądu Najwyższego. Tak prezydent Donald Trump skomentował wynik głosowania, w którym 50 senatorów poparło kandydaturę Kavanaugh, a 48 było jej przeciwnych. On this vote, the ayes are 50. Wszyscy Republikanie z wyjątkiem senator z Alaski Lizy Murkowski głosowali za, a wszyscy demokraci z wyjątkiem Joe Manchina z Virginii Zachodniej byli przeciw. Procedury senackie kilkakrotnie zakłócili przeciwnicy nominacji sędziego Kavanaugha, którzy zarzucali prezydentowi Trumpowi i Republikanom, iż nie zbadali dogłębnie oskarżeń o molestowanie seksualne, którego sędzia miał się dopuścić 36 lat temu. Zarzuty takie przedstawiła 53-letnia Christine Blasey Ford, ale dochodzenie FBI nie przyniosło ich potwierdzenia. Protestujący byli usuwani z sali przez służby porządkowe. Równocześnie setki osób demonstrowały przed siedzibą Sądu Najwyższego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nominacja Kavanaugha utrwala konserwatywną większość w 9-osobowym Sądzie Najwyższym USA, bo zastąpił on sędziego Antoniego Kennedy'ego, który miał poglądy umiarkowanie konserwatywne i często głosował razem z liberalnymi sędziami. Jedne z najstarszych organów w Polsce zabrzmią dzisiaj w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Andrzeja Apostoła w Olkuszu w Małopolsce. 17-wieczny instrument właśnie przeszedł renowację. Przez 3 lata pracowali nad nim konserwatorzy i organ mistrzowie z Polski i Holandii. Organy do usłyszenia podczas liturgii o 13, ale wcześniej specjalnie dla nas uruchomił je Krzysztof Urbaniak, ekspert organowy. Cały fenomen brzmienia organowego polega na tym, że ludzkie ucho składa tę masę informacji w jedno brzmienie. Proszę zobaczyć. Gdybyśmy nie wiedzieli o tym, że tu jest tyle składowych, właściwie no, być może nie domyślilibyśmy się tego. I to jest to pełne brzmienie. Nie, właściwie jeszcze nie. Jeszcze mogę do tego dodać ten fundament całych organów. Dzisiaj organy do usłyszenia z wokalistami i muzykami grającymi na historycznych instrumentach. Z kolei jutro w Olkuszu rozpoczynają się Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Koncertów na zabytkowym instrumencie będzie można posłuchać do środy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Gdyby tak można było zetknąć ludzi z tamtej epoki z muzyką z teraz, to ciekawi mnie reakcja. Ciekawi mnie na przykład reakcja tych dziewcząt, które śpiewały The Shondells, z tym, co usłyszeliśmy przed chwilą. Takiego grania wtedy nikt sobie chyba nie wyobrażał. Podobnie i śpiewania. Tamte panie były grzeczne, a ta pani, Liz Hale, jest groźna, niebezpieczna, agresywna. Występuje w zespole Hailstorm. No i tutaj przyznać się muszę ze skruchą, że to chyba pierwsza wizyta tej grupy w tej audycji, mimo iż ten zespół z Pensylwanii ma już dość pokaźny dorobek płytowy. No ale lepiej późno niż wcale. Utwór też miał groźny tytuł, Black Vultures. No i przed nami jeszcze dwa kawałki z najnowszego albumu Hailstorm, Wishes. Pani Hale pokazuje, co potrafi wokalnie, a potrafi. I dlatego te dwa utwory za chwilę, Skulls i Uncomfortable, będą legitymacją dla tej wokalistki zespołu. Legitymacją, która być może da im uprawnienia do następnych występów w moich audycjach. Skulls, open empty skulls, filling the empty lungs with the wrong kind of drugs. Baby, what have we become? Open empty skulls, coming out for blood. Forgot about the love, just another SCO. Skull, leave the TV on, believe what you want. If you can't Lizzie Hale i Hailstorm. No, kawałek dynamitu tam jest. A teraz, drodzy słuchacze, będę się wzruszał i wspominał. If your sweetheart sends a letter of goodbye, it's no secret you feel better if you cry. When waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real? But it's only false emotions that you feel. If your heartaches seem to hang around too long, and your blues keep getting bluer with each song, remember sunshine can be found behind a cloudy sky, so let your head down and go on and cry. Well, now remember sunshine can be found behind a cloudy sky. So let your head down and go right on, baby, and cry. Wzięło mnie na wspomnienia i wzruszenie. Wyciągnąłem starą płytę Johnny'ego Reya. To taki amerykański wokalista. Przed chwilą przedstawił jeden z swoich koronnych utworów, Cry. No, wzruszające, płaczliwe, dla niektórych staromodne, melodramatyczne. Ale mówię o wspomnieniach, bo pamiętam, jak dziesiątki lat temu prezentował Johnny'ego Reya taki jeden z pierwszych DJ-ów muzycznych polskich, pan Lucjan Kedryński, i opowiadał o nim, a ja siedziałem oczarowany przy odbiorniku lampowym i słuchałem audycji Rewia Piosenek, bo taki był tytuł programu pana Lucjana. Johnny Ray fascynował mnie wówczas nie tylko tym, że takie wzruszające pieśni śpiewał, ale że pochodził z tego świata, który był dla nas niedostępny. Prezentował zupełnie inną estetykę, inne klimaty. No i zapamiętałem to oczywiście. Dzisiaj słucham tego może już bez takich emocji, ale wspomnienia to zawsze coś niezwykle miłego i każdy ma swoje indywidualne. Pamiętam również, jak pan Kedryński opowiadał, no dla mnie wówczas wstrząsające rzeczy o tym artyście, że on swój dramatyczny sposób wykonywania piosenek zawdzięczał, to mówię w cudzysłowie, temu, że miał kłopoty ze słuchem. Był głuchawy, jeśli nie całkiem miał kłopoty, nie wiem, czy nosił aparat, ale w studiu, aby słyszeć siebie czy orkiestrę, już nie wiem dokładnie, musiał troszeczkę forsować głos, no i stąd ten dramatyzm. No, ta cała moja opowieść być może Państwa niewiele interesuje, ale chciałem wprowadzić Państwa w ten klimat i skoro ja się wzruszam, to być może wśród słuchających o zbliżonej metryce są i tacy, którzy pamiętają Johnny'ego Reya. No to w takim razie posłuchamy go jeszcze dwukrotnie. I'll Never Be Free i Street of Memories. Friends all tell me stay away, stay away. of sweet remember when. Someday I know I'll see you passing by, and we will never part again, and we will never part again. Never part again. Czyż nie było romantycznie? Johnny Ray, samotną ulicą wspomnień, no ale może z nią znowu podąży tą ulicą i już się więcej nie rozstaną? No proszę, można, można, mimo cynizmu współczesnego świata. To był Johnny Ray i wspomnienia, ale opierając się na listach od Państwa, komponuję nieco te audycje i przyszło po ubiegłotygodniowym występie dużo zachwytów, że Uriah Heep znowu nagrali płytę. No i pomyślałem sobie, skoro taka grupa słuchaczy ożywiła się tą wiadomością, no to dzisiaj jeszcze raz ten album przyniosę i chociaż z jedną piosenkę nadam. No i to tyle, jeśli chodzi o nową płytę Uriah Heep i tyle, jeśli chodzi o moją część tej godziny, bo w studiu już Jan Chojnacki ze swoimi propozycjami. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie teraz lirycznie znowu. Chociaż współcześnie, okazuje się, że współcześnie też może być lirycznie. Na nowej płycie Doyla Bramhalla II jest kilka lirycznych piosenek. Jest jedna, która mnie swoją liryką i melodyjnością urzekła wręcz. A to jest duet z Norą Jones, tytuł Searching for Love, czyli W poszukiwaniu miłości. Piękna piosenka, jak zwykle u Doyla, taka troszkę niejednoznaczna, w sensie tym, że to nie jest utwór, który wpada od razu w ucho i można go sobie zanucić, ale to jest właśnie taka specjalność Doyla, że potrafi tak poukładać nutki, że niby to jest oczywiste, a trudne jednak do zapamiętania i może dlatego tak mnie to urzekło. Searching for Love, Doyle Bramhall II i Norah Jones. zmienia się estetyka, ale tematyka i poszukiwanie miłości u Johnny'ego Reja i dzisiaj podobna. Ta końcóweczka tego nagrania przypomina mi troszkę kodę w słynnej Laili Claptona. No, ten wieloletni kontakt Doyla z Sericiem musiał jakoś się przełożyć też na pomysły muzyczne. Searching for Love, Doyle Bramhall II i Nora Jones. A teraz wystąpi Billy Gibbons, albo nawet Billy F. Gibbons, albo nawet Reverend Billy F. Gibbons, jak niektórzy nazywają z szacunkiem tego słynnego gitarzystę, wokalistę i band lidera, który solową płytą The Big Bad Blues daje nadzieję fanom, że 50-lecie ZZ Top, które będzie w przyszłym roku, nie zamknie rozdziału pod tytułem Billy Gibbons i gitara. I nawet jeżeli będzie to pożegnalna trasa ZZ Top, to on sam zdaje się być w tak świetnej formie, że jest nadzieja, że kolejne nagrania nas czekają. Let the Left Hand Know, Billy F. Gibbons. Jak to mówią, Billy Gibbons nie bierze jeńców, tylko gra po swojemu. I ta cała płyta zatytułowana The Big Bad Blues, no w takim właśnie klimacie bardzo rytmicznego blues rocka jest utrzymana. Towarzyszy Gibbonsowi kwartecik w składzie na perkusji Matt Sorum, to ten, który kiedyś grywał z Guns N' Roses, jest do tego drugi gitarzysta Austin Hanks, na basie Joe Hardy i na harmonijce w niektórych nagraniach James Harmon, który korzystając, jak sądzę, z tego, że z tak słynnym artystą udało mu się zagrać, równolegle z nową płytą Gibbonsa zaprezentował światu własny album zatytułowany Harp Breaker. No i to jest też taki harmonikarz, który jest bardzo konkretny w tym, co robi, czyli jest tu sporo instrumentalnych nagrań, które utrzymane są w większości w klimacie takiego skocznego shuffle z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. A całą płytę otwiera utwór zatytułowany Harpo Ventilating.